salma saçım sürünsün. Açıver açıver cep kenini, elmas gerdan görünsün. Açıver açıver cep kenini, elmas gerdan görünsün. Açıver açıver cep kenini, elmas gerdan görünsün. Açıver açıver cep kenini.